अनंतर मोदक खीर आदि भक्ष्य द्रव्य तथा सुगंधित पुष्प धूप गंध आदि भक्ष्य द्रव्य तथा सुगंधित वृक्ष की और देवता पितृ राक्षस पिशाच नाग सुरगण विनायक आदि की पूजा करके रात्रि में वृक्ष का स्पर्श कर यह कहें, देव देव आप पूजा में देवों के द्वारा परिकल्पित हैं, वृक्षराज आपको नमस्कार है, यह विधिवत की गई पूजा आप ग्रहण करें, जो जो प्राणी यहाँ निवास करते हैं उनको भी मेरा नमस्कार है, प्रभात काल में पुनः उस वृक्ष का पूजन करें तथा ब्राह्मण और भोजक को दक्षिणा देकर विशेष यज्ञों के द्वारा स्वस्ति वाचन पूर्वक वृक्ष का छेदन करें, पूर्व ईशान और उत्तर की ओर वृक्ष कट करके गिरे तो अच्छा है, शाखाओं के इन दिशाओं में गिरने पर ही वृक्ष का छेदन करें, अन्यथा नहीं, वृक्ष का आग्नेय और दक्षिण दिशाओं में गिरना शुभ नहीं है एवं वायव्य और पश्चिम में गिरना मध्यम है, पहले वृक्ष के चारों ओर की शाखाओं को काटने के बाद वृक्ष को कटवाएं, वृक्ष से शाखाएं सर्वथा अलग हो जाएं तथा गिरकर टूटे नहीं एवं शब्द भी नहीं हो तो उत्तम है, जिसके कटने से दो भाग हो जाए, जिस वृक्ष से मधुर द्रव्य घी तेल आदि निकले उसका परित्याग कर दे, इन दोषों से रहित अच्छा काल देखकर काष्ठ का संग्रह करना चाहिए। सूर्य प्रतिमा की निर्माण विधि। नारद जी ने कहा, यदु शार्दूल, मैं सभी देवों की प्रतिमा का लक्षण विशेष रूप से आदित्य की प्रतिमा का लक्षण कहता हूँ, एक हाथ दो हाथ तीन हाथ अथवा 3.5 हाथ लंबी या देवालय के द्वार के प्रमाण के अनुसार भगवान सूर्य की प्रतिमा का निर्माण करना चाहिए, एक हाथ की प्रतिमा सौम्य होती है, दो हाथ की धन धान्य देती है, 3 हाथ की प्रतिमा से सभी कार्य सिद्ध होते हैं, 3.5 हाथ की लंबी प्रतिमा की स्थापना से राष्ट्र में शुभिक्ष कल्याण और आरोग्य की प्राप्ति होती है, प्रतिमा के अर्घ भाग मध्य भाग और मूल भाग में सौम्य होने पर उसको गांधर्वी प्रतिमा कहते हैं, वह धन धान्य प्रदान करती है, देवालय के द्वार का जितना विस्तार हो उसके 8वें अंश के समान प्रतिमा बनवानी चाहिए, भगवान सूर्य की प्रतिमा विशाल नेत्र कमल के समान मुख रक्त वर्ण के बिंब के समान सुंदर होठ रत्न जड़ित मुकुट से अलंकृत मस्तक मणि कुंडल कटक अंगद हार आदि अलंकारों से सुशोभित अभ्यंग धारण किए हुए हाथों में प्रफुल्लित कमल और सुवर्ण की माला लिए हुए अतिशय सुंदर सभी शुभ लक्षणों से समन्वित बनवानी चाहिए, इस प्रकार प्रतिमा प्रजा का कल्याण करने वाली आरोग्य प्रदायक तथा अभय प्रदान करने वाली होती है, हीन या कम अंग वाली प्रतिमा अनिष्टकारक होती है, अतः प्रतिमा सीधी और सुडोल बनवानी चाहिए। ब्रह्मा जी की मूर्ति हाथ में कमंडलू धारण किए हुए कमल आसन पर विराजमान तथा 4 मुखों से संयुक्त बनवानी चाहिए, कार्तिकीय की प्रतिमा कुमार स्वरूप हाथ में शक्ति लिए अतिशय सुंदर बनवानी चाहिए, इनकी ध्वजा मयूर मंडित होनी चाहिए, इंद्र की प्रतिमा 4 दांतों से युक्त सफेद दांतों वाले ऐरावत गज पर आरूढ़ तथा हाथ में ब्रज धारण किए हुए बनवानी चाहिए, इस प्रकार देवों की प्रतिमा शुभ लक्षणों से युक्त और सुंदर बनवानी चाहिए। नारद जी बोले, सांब, भगवान सूर्य की इस प्रकार की प्रतिमा बनवाकर ईशान कोण में 4 तोरण पल्लव पुष्पमाला पताका आदि से विभूषित कर फिर अधिवासन के लिए मंडप का निर्माण करवाना चाहिए, काष्ठ की मूर्ति श्री विजय बल यश आयु और धन प्रदान करती है, मिट्टी की प्रतिमा प्रजा का कल्याण करती है, मणिमयी प्रतिमा कल्याण और शुभिक्ष प्रदान करती है। सुवर्ण की प्रतिमा पुष्टि, चांदी की मूर्ति कीर्ति, ताम्र की मूर्ति प्रजा वृद्धि तथा पाषाण की प्रतिमा विपुल भूमि लाभ कराती है। लोहे शीशे एवं रागे की मूर्तियां अनिष्ट करने वाली होती है, इसलिए इन धातुओं की प्रतिमा नहीं बनवानी चाहिए। सांब ने पूछा, नारद जी, भगवान सूर्य सर्वदेवमय कहे गए हैं, यह उनका सर्वदेवमत्व कैसा है, उसे कृपा कर बताएं। नारद जी ने कहा, सांब तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है, अब मैं यह सब बता रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनो। भगवान सूर्य सर्वदेवमय हैं, उनके नेत्रों से बुध और सोम ललाट पर भगवान शंकर, सिर में ब्रह्मा, कपाल में बृहस्पति, कंठ में एकादश रुद्र, दांतों में नक्षत्र और ग्रहों का निवास है, ओष्ठों में धर्म और अधर्म, जिह्वा में सर्वशास्त्रमयी महादेवी सरस्वती स्थित है, करणों में दिशाएं और विदिशाएं, तालु देश में ब्रह्मा और इंद्र स्थित हैं, इसी प्रकार भूमध्य में 12 आदित्य, रोम कूपों में सभी ऋषिगण, पेट में समुद्र, हृदय में यक्ष, किन्नर, गंधर्व, पिशाच, दानव और राक्षस गण विराजमान हैं, भुजाओं में नदियां, कक्षों में वृक्ष, पीठ के मध्य में मेरु, दोनों स्तनों के बीच में मंगल और नाभि मंडल में धर्मराज का निवास है, कटी प्रदेश में पृथ्वी आदि, लिंग में नखों के मध्य, सातों पाताल चरणों के बीच वन और समुद्र सहित भूमंडल तथा दंतांतरों में कालाग्नि रुद्र स्थित है। इस प्रकार भगवान सूर्य सर्वदेवमय तथा सभी देवताओं के आत्मा हैं। जैसे वायु से विश्व व्याप्त है, वैसे ही चराचर जगत इनसे परिव्याप्त है, क्योंकि वायु भी भगवान सूर्य के प्रत्येक अंगों में ही स्थित रहता है। ऐसे ये भगवान सूर्य संपूर्ण प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं। सूर्य प्रतिष्ठा का मुहूर्त और मंडप बनाने का विधान। नारद जी बोले, सांब, भगवान सूर्य की स्थापना के लिए प्रतिपदा, द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी, दशमी, त्रयोदशी तथा पूर्णिमा, ये तिथियां प्रशस्त मानी गई हैं। चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र, इन ग्रहों के उदित एवं अनुकूल होने पर भगवान सूर्य की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। सूर्य की स्थापना में तीनों उत्तरा, रेवती, अश्वनी, रोहिणी, हस्त, पुनर्वशु, पुण्य, श्रवण और भरणी, ये नक्षत्र प्रशस्त हैं। प्रतिष्ठा के लिए यज्ञ भूमि, भूसी, राख, केश आदि से रहित एवं शुद्ध होनी चाहिए। उसमें बालू, कंकड़ एवं कोयले ना हो। 10 लंबा चौड़ा मंडप बनवाना चाहिए। उसके चारों ओर वृक्ष, उद्यान, उपवन आदि होने चाहिए। उस मंडप में 4 लंबी चौड़ी वेदी का निर्माण करें। नदी के संगम स्थान से मिट्टी अथवा बालू लाकर वहां बिछाएं। भलीभांति मंडप को गोबर आदि से उपलिप्त करें। पूर्व दिशा में चतुरस्त्र, दक्षिण दिशा में अर्धचंद्र, पश्चिम दिशा में वर्तलालुकार कुंडों का निर्माण करें। वट, पीपल, गूलर, बेल, पलाश, शमी अथवा चंदन के द्वारा 5-5 हाथ के खंभे लगाएं। शुक्ल वस्त्र, पुष्पमाला, कुश आदि के द्वारा प्रत्येक खंभे को अलंकृत करें। मंडप के मध्य में अलंकृत वेदी के ऊपर कुश बिछाकर पुष्पों से आच्छादित करें या ढककर प्रतिमा को रखें। मंडप के 8 दिशाओं में क्रमश पीत, रक्त, कृष्ण, अंजन के समान, नील, श्वेत, कृष्ण हरित और चित्रवर्ण की 8 पातकाएं 8 दिक्पालों की प्रसन्नता के लिए लगाएं। सफेद और लाल चूर्ण से वेदी के ऊपर कमल की आकृति बनाएं।